face when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round like baby to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit Spain. Do we easy with you there, we get insane. Florida featuring Sia, Wild Ones, hitul de pe locul 42, pe locul 41, Avicii cu Levels, pe locul 40, Nair featuring Pitbull cu Mahombie, suave. O să ne oprim imediat pe locul 39 pentru Sahara, I Wonder Why, nu înainte de a face o recapitulare a ultimelor 10 hituri din Airplay 100. Number 50. I'm not afraid to you forgive me, my baby girl? So can you come back, you my baby girl? Can't give me a smile and dry your eyes. I promise to never again make you cry. So can you forgive me, my baby girl? So can you come back, you my baby girl? Can't give me a smile and dry your eyes. I promise to never again make you cry. I can make you cry, baby. I wonder why we can be together one more time. Locul 39, poziție destul de bună pentru Sahara, I Wonder Why. Pe 38 coboară Smiley cu Dream Girl. Pe locul 37, Florida, Good Feeling. Iar pe 36, cine credeți? Săptămâna aceasta în Airplay 100, Raluca, Out of Your Business. Out of your business. of Your Business, hitul de pe locul 36, Bye Bye Raluca, mergem pe 35, Nica Marera featuring Alinka, Get Alive, pe 34, Alex Mica, Dalinda. Vă invit să ascultăm împreună piesa de pe locul 33, Julian M featuring Veronica, Superstars. Stars, hitul de pe locul 33, pe 32, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Pe locul 31, Liviu Hodor featuring Mona, Sweet Love. Iar pe 30, în câteva momente, Celia și Kay Styles, Is It Love? Nu înainte de a face o scurtă recapitulare a ultimelor 10 hituri. Number 40. My finger is gone now and the story goes on. So what can